Book 2 52 52 52 في المتجر az áruházban az áruházban هل نذهب إلى متجر؟ elmegyünk egy áruházba? Elmegyünk egy áruházba? ينبغي أن أتسوق. Be kell vásárolnom. Be kell vásárolnom. أريد شراء الكثير. Sokat akarok vásárolni. Sokat akarok vásárolni. أين اللوازم المكتبية؟ Hol vannak az irodaszerek? Hol vannak az irodaszerek? أحتاج لظروف وورق خطابات. Szükségem van borítékokra és levélpapírokra. Szükségem van borítékokra és levélpapírokra. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Szükségem van golyóstollakra és filctollakra. Szükségem van golyóstollakra és filctollakra. أين الأثاث؟ Hol vannak a bútorok? Hol vannak a bútorok? أحتاج إلى دولاب وأدراج. Szükségem van egy szekrényre és egy komódra. Szükségem van egy szekrényre és egy komódra. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Szükségem van egy íróasztalra és egy polcra. Szükségem van egy íróasztalra és egy polcra. أين لعب الأطفال؟ Hol vannak a játékok? Hol vannak a játékok? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Szükségem van egy babára és egy teddy macira. Szükségem van egy babára és egy teddy macira. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Szükségem van egy futballlabdára és egy sakra. Szükségem van egy futballlabdára és egy sakra. أين أدوات العدة؟ Hol van a szerszám? Hol van a szerszám? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Szükségem van egy kalapácsra és egy harapófogóra. Szükségem van egy kalapácsra és egy harapófogóra. أحتاج إلى drill ومفك. Szükségem van egy fúróra és egy csavarhúzóra. Szükségem van egy fúróra és egy csavarhúzóra. أين المجوهرات؟ Hol van az ékszer? Hol van az ékszer? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Szükségem van egy láncra és egy karkötőre. Szükségem van egy láncra és egy karkötőre. أحتاج إلى خاتم وحلق. Szükségem van egy gyűrűre és fülbevalókra. Szükségem van egy gyűrűre és fülbevalókra.